Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In twee plaatsen in Limburg wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Op straat in Geleen en in een huis in het nabijgelegen Eurmond is mogelijk explosief materiaal gevonden. Om wat voor materiaal het gaat is niet duidelijk. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. De omgeving is ruim afgezet en de explosieve dienst van Defensie is ingeschakeld. Ook zijn in Geleen en Eurmond de brandweer en ambulance uit voorzorg aanwezig. De Verenigde Staten hebben voor nog eens 250 miljoen euro aan wapens en uitrusting aan Oekraïne gegeven. Het gaat om het laatste deel van het eerder goedgekeurde steunpakket. Door dat pakket krijgt Oekraïne onder meer extra luchtafweergeschut, munitie en antitankwapens. Volgens buitenlandminister Blinken is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk een nieuw pakket wordt goedgekeurd. President Biden wil daarvoor 61 miljard dollar vrijmaken, maar tot nu toe wordt dat geblokkeerd door de Republikeinen in de Senaat. Een groep rijksambtenaren houdt de komende dag opnieuw een stil protest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Ze zijn ontevreden over het beleid van het demissionaire kabinet wat betreft de oorlog tussen Israël en Hamas. Ze vinden dat Nederland moet oproepen tot een permanent staakt het vuren. Vorige week was er ook een stil protest. Daar deden toen meer dan 100 mensen aan mee. Bij een flat in Almere is afgelopen avond een explosie geweest. De ingang van het gebouw is zwaar beschadigd. Brievenbussen en deurbellen werden uit de gevel geblazen, meldt de politie. Vanwege de schade zijn 10 woningen naast de flat ontruimd. Niemand is gewond geraakt. Eerder deze maand waren er explosies bij 2 woningen in Almere. Daarvoor zijn de afgelopen dagen 3 verdachten opgepakt. Het weer bewolkt, vanuit het westen regen en aan zee veel wind. Het blijft vannacht droog en koelt niet verder af dan een graad of 9. De komende dag zon, een aantal buien en veel wind. Het blijft zacht met een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ga er maar vanuit dat je accountant, je office manager, je kapper, je barvrouw en de assistenten van je tandarts ook PVV hebben gestemd. 2,45 miljoen stemmen. Als je die wilt ontlopen, kun je beter emigreren. Geschiedenis is niet een democratie waar alle stemmen even luid gehoord moeten worden. Emoties voelen bij geschiedenis is een opgeklopte reactie op de onzekere tijd waarin we leven. De enige kans voor de PVV is een extra parlementair kabinet. We leven in een tijd dat lichaam en geest van elkaar gescheiden zijn. We lopen continu voorbij aan wie wij in essentie zijn. Dit is de hartslag van Geert en Waling, historicus, columnist bij EW Magazine, schrijver van boeken over de geschiedenis en de toekomst van de democratie. Hij schreef het laatste hoofdstuk van een nieuwe uitgave van het boek van de in juni van dit jaar overleden Meindert Venema. De titel: Geert Wilders, de wreker. Over de wraak namens de gewone Nederlander, toen op 22 november bleek dat hij de grootste politieke partij van Nederland leidde. Deze politieke biografie geeft verklaringen, geen oordelen. Staat in het bijbehorende persbericht. Ik ben benieuwd of Geerten dat komend uur wel gaat doen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, want je bent natuurlijk columnist. Dus ik ga ervan uit dat je wel nu met oordelen gaat komen. Ja, ja, hoewel mensen verwarren opinies vaak met meningen. Wat is het verschil? Ik ben dol op opinies. En dat zijn we bij EW of Elsevier, waar ik werk, zijn we dol op opinies. We zijn een opinieblad. Mm-hmm. Maar dat is niet zomaar een mening. Een opinie is echt een onderzochte, doordachte, onderbouwde mening, waarbij je argumenten en feiten afweegt en verschillende posities afweegt en uiteindelijk tot een visie komt. Ik denk dat heel veel mensen dat onderscheid niet kunnen maken. Klopt. En dan wordt ook gezegd van al die columns, al die meningen. En dat is ook wel zo, want ik wil niet te veel over mijn collega's zeggen, maar ik lees veel columns in kranten en bladen en op websites die volstaan met platte meninkjes die niet goed onderbouwd zijn. Maar ik probeer toch zelf in ieder geval altijd daar wel aan dat te ontstijgen. Hoe probeer je jouw mening te onderbouwen? Nou, dat heeft wel met gevoel te maken, met je persoonlijke karakter. Maar ik ben ook academisch geschoold. Ik ben historicus, gepromoveerd. Ik heb 10 jaar op de universiteit gewerkt in Leiden. Waar ik toch niet aan ontkom, is dat je toch op zijn minst kritisch kijkt naar je bronnen. Waar komt die informatie vandaan? Is het logisch kloppend, maar ook empirisch te onderbouwen? En uiteindelijk moet je soms ook gewoon ergens een positie innemen. En het mooie van de vrijheid van meningsuiting is, Theodor Holman zei dat laatst heel mooi in een podcast van Michiel Lielma. Die zei van de vrijheid van meningsuiting, die meningen die geloof ik allemaal wel, maar het gaat om die vrijheid. En die vrijheid om ook van mening te veranderen. En dat is soms in deze tijd waarin alles op internet vast ligt. En je liet mij net ook een paar oude tweets voorlezen waar ik gelukkig nog achter sta. Maar het hadden ook tweets kunnen zijn waar ik al lang niet meer achter sta. Want wat is de grootste draai die jij hebt gemaakt? Het zijn geen grote draaien, maar wel vaak een beetje aanpassingen, verscherpingen. Ik ben tijdens het onderzoek nu naar Geert Wilders, voor het hoofdstuk over de laatste 7 jaar van Geert Wilders, ben ik veel kritischer en sceptischer geworden over de PVV. En over ook de machinaties achter de schermen en de capaciteiten van die partij om het land te leiden. Terwijl ik toch wel vind dat er in democratisch opzicht recht moet worden gedaan aan de kiezer. Mm-hmm. Maar ik vind het eigenlijk, het is een sectarische club. En daar ben ik echt scherper in geworden. Terwijl ik daarvoor eigenlijk dacht, ja, dat zeggen mensen allemaal wel. Maar ze mogen gewoon de standpunten van de PVV niet zo. Ja, daar ben ik toch iets harder in geworden. En laten we even uitleggen. Geert Wilders, De Wreker, is de titel van het boek. Ja. Geschreven door Meinert Venema. Dat boek kwam in 2010 eigenlijk uit als Geert Wilders tovenaarsleerling. Ja. Vervolgens zijn er meerdere drukken gekomen, ook herzieningen. Ja. De laatste was in 2016. En nu, gezien de verkiezingsuitslag en het succes van de PVV van de afgelopen tijd, vond de uitgever en gelukkig ook de vrouw van Meinert Venema, Caroline van Dullemen, vonden het belangrijk dat er een herziene of een geüpdate versie zou komen. Mm-hmm. En hebben mij gevraagd en ik vond het een enorme eer. En ik heb daar een paar weken vrij voor genomen van mijn werk, met goedkeuring van de hoofdredactie. En ik ben helemaal in Wilders gedoken. En dat was wel een ervaring, zal ik maar zeggen. Een soort droomvlucht. Droomvlucht. Dat is de attractie waar Wilders het meest dol op is in de Efteling. Dus ja. En waarom voelde het als een droomvlucht? Nou, omdat ik moest tegelijkertijd onderzoek doen. Mensen bellen, proberen om mensen te spreken die hem goed kennen. Hij zelf wilde niet, of heeft niet gereageerd op mijn verzoeken om een gesprek te voeren. Heeft hij dat wel ooit eerder gedaan met Venema? Nee, bij Venema heeft hij dat ook nooit gedaan. En dat snap ik ook wel. Op zich maakt het dat mijn werk ook wel makkelijker. Want als iemand zelf reageert, het is een ongeautoriseerde biografie. Maar als iemand zelf dan wel wil meewerken, dan moet je opeens alles tegen hem aanhouden. En dan moet opeens alles, moet zijn visie van het verhaal, moet je dan heel kritisch gaan afwegen. Klopt dit wel? Terwijl nu kon ik eigenlijk zelf gewoon een beeld schetsen waarbij ik bij verschillende bronnen gelukkig die bereid waren te spreken, veelal anoniem, kon ik dingen checken en kon ik zo mijn eigen verhaal construeren. Dus dat maakt het maar wel iets makkelijker. Maar het is wel jammer, want het is natuurlijk leuker ook om zo'n persoon zelf te spreken. Het hoofdstuk wat jij hebt toegevoegd gaat dus over de jaren tussen 2016 en 2023, ja. Eigenlijk tot nu. Ja. Als je zou moeten inschatten, welk stuk daarin in dat hoofdstuk zou Wilders niet leuk vinden? Nou, de paragraaf de fractiedictatuur zal hij niet zo leuk vinden. Dat gaat dus echt over die sectarische omstandigheden in de fractie, waarbij hij eigenlijk met verdeel en heers, management by fear, eigenlijk bestuurt. En er wordt ook door anderen onder hem heen wordt veel geïntimideerd, gechanteerd. Dat zijn dingen waar hij denk ik niet zo blij van is dat die naar buiten komen. Maar die heb ik wel zoveel gehoord dat ik dat wel heb durven opschrijven. En ik denk dat hij op zich zal hij ook niet zo blij zijn met de verhalen over zijn bezoekjes aan Orbán en Moskou. En zijn liefde voor Trump. Hoewel hij daar misschien ook wel trots op is, dat weet ik niet. Want je zegt, nou, ik heb verschillende dingen gehoord daarover. Wanneer is iets een gedegen bron? Ja. Hoeveel verhalen moet je dan hebben gehoord over dat het bijvoorbeeld Sectarische club is, ja, een cultus. In de journalistiek is de regel natuurlijk 2 onafhankelijke bronnen van elkaar. Die moeten dat bevestigen en dan heb je een feit. Maar dat heb ik ook zo een beetje toegepast. Ik heb met een aantal mensen gesproken en meer dan 2 mensen hebben dit beeld wel bevestigd. Er zijn ook alleen allerlei wilde verhalen die ik heb gehoord die ik niet kon opschrijven, omdat ik daar even die kon ik gewoon niet hard maken. Die gingen niet over Wilders zelf, maar wel over mensen in zijn fractie en om hem heen. Waar ook eventueel zelfs strafbare feiten bij gemoeid zijn. Maar dat kon ik niet hard maken. En ik dacht, oké, dat schrijf ik dan ook niet op, want dan voor je tweede sta je voor de rechtbank. Ik kan me voorstellen dat je dat steeds wel in je hoofd hebt. Ja, en bovendien is ook de achterban van de PVV, zeker de anonieme twitteraars, achterban van Wilders, is natuurlijk vrij, kan ook wel gevaarlijk zijn, of in ieder geval intimiderend. Dus ik heb ook al wel meteen allemaal een bedreiging gekregen. Althans, nee, geen bedreiging moet ik zeggen, maar wel hele felle tweets over dat ik van D66 tot extreem links zou ik zijn. En, ik was onderdeel van het systeem om de PVV te beschadigen. Dat zijn de reacties die je dan krijgt. Maar goed, dat zijn anoniempjes op Twitter. Dus daar stoor ik me niet zo aan. De eerste uitspraak, hè, van ga er maar vanuit dat je accountant, je office manager, je kapper, je barvrouw en de assistenten van de tandarts ook PVV hebben gestemd. 2,45 miljoen stemmen. Als je die wilt ontlopen, kun je beter emigreren. Ja. Want na de verkiezingsuitslag had je eigenlijk 2 verschillende reacties. Eentje was heel erg geschrokken en de ander was van ja, natuurlijk. Ja. In welk kamp zat jij? Nou, verbaasd door het door hoge aantal van de zetels. Maar niet verbaasd door het feit dat hij zo goed scoorde. Dat niet. Maar toch ook wel, ja, de peilingen hadden echt niet uitgewezen dat het zo'n groot verschil zou zijn. En dat is weer. Dat heeft iets te maken met de dynamiek in de laatste dagen voor de verkiezingen, denk ik. Dat mensen toch denken: ja, ik ga het nu toch doen. Ik ga nu toch op hem stemmen. Maar het heeft ook iets te maken met een breder gevoel. Wat ik en ik geloof ook bij Elsevier op de redactie wel best wel begrepen wordt. Maar wat in andere media soms niet zo helder is. Namelijk dat mensen op hem stemmen omdat ze toch ook wel echt klaar zijn met de rest van de politiek. En dat zelfs, Omtzigt heeft hem nog 20 zetels gehaald met NSC. Maar dat er niet meer waren, heeft denk ik ook te maken met het feit dat hij ook onderdeel is van het systeem en van de CDA is geweest. En ook. Ja, voor mensen voor het gevoel is Omtzigt toch wel bereid om te praten met de VVD, CDA en niet hard met zijn vuist op tafel te slaan. En de kiezers van Wilders hebben het gevoel dat Wilders dat wel doet, terwijl hij zich nu echt mak en timide opstelt natuurlijk. Ja, want je omschrijft hem ook in het laatste hoofdstuk als de ideale proteststem. Ja, hij komt alsnog van buiten. Hij is langzittende parlementariër, langzittend Tweede Kamerlid, maar hij komt voor. Het gevoel van de mensen komt hij nog steeds van buiten. Hij is duidelijk die Limburger, hij heeft nog een beetje dat accent. Hij is ook altijd degene die hard, gewoon keihard tegen ingaat en die heel hard politiek bedrijft met hele ferme uitspraken, zoals we weten. En ook niet schuwt om zelfs strafbare dingen te zeggen, want hij is uiteindelijk veroordeeld voor die minder Marokkanen. Toespraak. Dus mensen geloven denk ik in hem dat hij de ideale proteststem is. Ook hij leidt ook voor onze vrijheid, om het even heel pathetisch en een beetje christelijk te zeggen. Een soort messias gevoel krijg je daarbij. Ja, dat heb ik ook onder woorden willen brengen in dat stuk. Omdat volgens mij dat gevoel van hij heeft geen leven, maar dat doet hij voor de vrijheid van ons. En daarmee valt zijn omstandigheid, die natuurlijk heel tragisch en vervelend is en heel traumatiserend is, denk ik, hoe hij moet leven in een zware beveiliging. Maar valt samen met zijn missie. En daarmee is hij voor heel veel mensen de meest geloofwaardige, of misschien wel de enige geloofwaardige politicus in de Tweede Kamer. Dat standvastige en dat principiële, dat heeft hem dus heel veel stemmen opgeleverd. Maar ja, tegelijkertijd is hij wel de politicus die de grootste draai heeft gemaakt. Ja. Tijdens die campagne. Nou ja, en tegelijkertijd schrijf ik ook van, hij heeft altijd gezegd, ik neem niets terug. Maar de standpunten zijn onze standpunten. Ik neem nooit een uitspraak terug. Spijt is een nutteloze emotie of zoiets, zegt hij. Alleen, ik heb de toon wat gematigd. En dat heeft hij gedaan vanaf het moment dat Rutte zijn afscheid aankondigde. Dus dat is in mijn lezing van de geschiedenis, van de recente geschiedenis, dat hij dus deze zomer in juli dacht, Rutte kon ons afzet aan. Rutte had hem sinds 2012, het einde van het gedoogkabinet Rutte 1, heeft Rutte Wilders categorisch buiten elke formatie gehouden. En nu was de kans van Wilders om wel mee te doen. En Jessel Gus werd de opvolger en bleek daar ook redelijk voor open te staan. Wat misschien een strategische fout van haar is geweest. Maar je ziet dat Wilders daardoor zijn toon is gaan matigen en ook probeerde veel constructiever en wat bestuurlijker over te komen. Maar het is dan toch apart dat mensen dat toch trekken. Ja, zonder het terug te nemen. Ik denk dat heel veel mensen ook denken, ja kijk, er zijn ook mensen in de PVV die zeggen heel duidelijk, de PVV zegt wel, willen scholen, islamitische scholen sluiten, willen moskeeën sluiten, de Koran verbieden. Maar dat zijn ferme uitspraken om uiteindelijk in onderhandelingen ergens uit te komen bij waar de VVD nu staat, maar wat ze nooit voor elkaar krijgen. Hè? Als het gaat om het aanpakken van de excessen van de islam of van immigratie en zo. Ja, dus de totale asielstop is daarmee eigenlijk een kruppel in het hoenderhok. En uiteindelijk, of de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Hè? Dat is een beetje de lezing. En volgens mij is dat ook wat heel veel kiezers denken bij de PVV. Van ja, ze zeggen wel hele ferme dingen, maar uiteindelijk is Wilders uiteindelijk wel liberaal. Ik denk dat dat misschien wel klopt, hoewel hij, als het over de islam gaat, nooit echt heel erg een liberaal geluid heeft laten horen in de afgelopen 10 jaar. Dat is fascinerend, dat de kiezers die doen zelf eigenlijk al een soort van water bij de wijn. Ja, en ze stemmen ook niet per se op hem. Nou ja, ik vond dat Arjen van Velen dat heel mooi zei in een column in NRC laatst, die heel erg viraal ging. De laatste zin was dat wij, de bestuurlijke elite, zal ik maar zeggen, door zoveel morele ondergrenzen zijn gezakt, dat het alleen maar mee kon vallen als we een keer niet meeregeerden. En dat was denk ik het gevoel wat veel PVV-stemmers hadden. Veel nieuwe PVV-stemmers, want er is natuurlijk een vaste achterban van 15 tot 20 zetels, die altijd al PVV stemmen de afgelopen 15 jaar. Of 17 jaar. Maar het is nu die enorme 20 zetels extra, dat is waarschijnlijk dat gevoel dat mensen daar op hem gestemd hebben. Ik las ook dat toen Meindert Venema met het boek bezig was in 2009, dat toen zijn collega's van de Universiteit van Amsterdam zeiden van, joh, tegen die tijd dat je het af hebt, weet niemand meer wie Wilders is. Ja, zijn een politicologen, hè? Ja, leuk. Zo grappig. Ja, dat is een beetje net alsof je zegt, van, ja, dat internet hoor je binnenkort niks meer over. Dat wordt niks. Ja, maar ja, dat is natuurlijk wel, als je het boek leest, wat je heel erg opvalt, een soort van rode draad natuurlijk, van, en steeds komt hij weer boven. Ja, mensen hebben hem echt onderschat. Ik heb het niet opgeschreven, maar Martin Bosma heeft zelfs tegen mij gezegd toen ik vroeg, zou Wilders niet weggaan? Geert ain't no quitter. Hij is geen afhaker. En hij kan hem natuurlijk moeilijk afhaken, want als hij stopt, ontstaat er een probleem met zijn persoonsbeveiliging. Moet hij misschien emigreren? Het is vanuit negatieve redenen dat hij nooit zal stoppen. En ook vanuit positieve gevoelens. Hij houdt heel erg van het parlement. Hij vindt het fantastisch. En ik denk ook dat om die reden dat hij niet in een regering zal zitten. Ik denk ook dat de andere partijen dat niet zullen trekken. Een minister of een premier Wilders. Maar ik denk dat hij ook in de Kamer wil blijven. En dat hij ook in de fractie nodig is. Want hij leidt die fractie zo centralistisch, zo absoluut, zo autoritair eigenlijk. Dat als hij wegvalt, is die hele fractie een chaos. Want je zei eerder van PVV is sectarischer dan je had gedacht. Ja. De persoon Geert Wilders, ben je daar anders naar gaan kijken? Want volgens mij is Wilders geen kwade man. Het is een hele aardige, zachtaardige man. Ik heb hem niet voor dit boek, maar wel in het verleden wel twee keer gesproken. Twee keer ontmoet, één keer wat langer gesproken. En hij, dat is nu 2 jaar geleden. En hij heeft, 3 jaar geleden, hij is een ontzettend persoonlijk, warme, hartelijke man. Maar volgens mij laat hij dat bestuur van die partij laat hij ook een beetje over. De harde kanten daarvan laat hij over aan een paar knechten, een paar vazallen. Gidi Marcus, over Barry Matleden. Dat soort mensen die voor hem eigenlijk een beetje de kool uit het vuur halen. Mm. En hij is zelf, denk ik, veel aardiger dan mensen denken op basis van zijn ferme uitspraken en zijn harde tirades in het parlement. Maar aan de andere kant is hij ook gewoon wel in politiek opzicht genadeloos. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Geert en Waling. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Interessante column van Geert en Waling in Elsevier. 1000 maal hulde Geert en Waling voor deze voortreffelijke column. We gaan hem inlijsten. Geert de Vreker, knap en snel. Gefeliciteerd. Ik ga het zeker even aanschaffen. Dit alles maakt Gemeente in de Genen tot een uitstekend boek voor eenieder die de lokale democratie veel beter wil leren begrijpen. Walings columns jeuken me regelmatig, net als zijn meningen op Twitter. Waling is gestoord. Als je denkt te weten hoe een partij of vereniging werkt en het een secte noemt. Mafkees. Lol. Geert de Waling schreef een hele lange column vol gezeik over doorgeschoten identiteitspolitiek. Omdat een historicus aan de UvA een mailtje aan collega's stuurde met een uitnodiging voor een vrijwillige diversiteitscursus. Mijn god, wat een jankbal. Wat een fascistisch gereutel weer. Waling. Zetelroof is een goed geschreven analyse met sprekende voorbeelden uit de parlementaire geschiedenis. Hashtag Geert de Waling. Nou, je kan hem lachen. Ja. Ja, dat bedoel ik, ja. Wat is dat toch voor geks dat, vooral op X gebeurt dat, dat als mensen het niet met je eens zijn, dat ze je dan meteen uitmaken voor fascist? Ja, nou, dat is denk ik ook. Je bent historicus. Ja. Dit kan je vast duiden. Ja, ik vind het elke keer weer een schande, omdat het fascisme is een heel specifieke stroming in de Italiaanse politiek. Dat uit de jaren 20 afkomstig. Maar ik vind eigenlijk dat het is natuurlijk hetzelfde als nazi roepen. Dat is. Helaas, ik denk dat het komt uit een onvermogen om het beter te articuleren, om kritiek beter te formuleren. En dat zie je natuurlijk op X of Twitter, zeg ik nog steeds. Maar dat is bij heel veel mensen, zeker als ze anoniem zijn, dan is het heel makkelijk om het er gewoon uit te gooien. En dan zijn ze niet zo bezig met het goed, duidelijk, historisch correcte definiëren van hun kritiek. Want iemand zegt ook, ik krijg er jeuk van. Is dat een compliment? Als mensen jeuk krijgen van je column? Dat vind ik eigenlijk wel. Ik vind het heel mooi. De vertrekkend hoofdredacteur van Elsevier, die in deze week zijn laatste week heeft, Arendo Joustra, waarvan ik veel heb geleerd en die mij veel kansen heeft geboden, die heeft dat een keer mooi gezegd. Ik geloof ook nog bij jou in deze podcast. In ieder geval ook bij in interviews laatst. Dat hij columns leest die eigenlijk liefst voor de feiten. Want columnisten bieden feiten die anderen die je nog niet wist als lezer. En de mening van een columnist, ja, die is niet zo interessant. Het gaat erom waar we over begonnen, het gaat over opinie. Mm. En dat deel ik wel. Ik lees ook alleen maar columns eigenlijk als het over een onderwerp gaat waar ik niet zoveel van weet. En anders dan scan ik het een beetje en denk, oh ja, ik snap al wat hier gezegd wordt. Maar het leukste is natuurlijk bij een column als je inderdaad een beetje schuurt, een beetje jeuk opwekt. En ik vind het ook wel leuk dat je begon met die citaten van die tweets waar mensen het heel erg met me eens zijn. Maar daar ga ik natuurlijk een stukje, daar groei ik een klein stukje van. Daar ben ik heel blij van. Maar tegelijkertijd is dat niet per se de reactie die ik de hele tijd hoef te hebben. Ik vind het echt wel leuk om Zeker als het gaat om mensen die ik niet zo goed ken, of die ik helemaal niet ken. Dan maakt het me niet zoveel uit als ze kritiek hebben. Maar als ik merk, oh ja, er wordt hier een discussie gevoerd, het zet aan tot discussie. Dan ben ik eigenlijk wel blij. En dan zit er ook wat minder geraffineerde reacties tussen. Maar toch klinkt het tegenstrijdig, hè? Van een column lees ik vanwege de feiten. Ja. Ja, dat vond ik wel een leuke invalshoek van Arendo. En een goede column heeft een, heb ik van hem geleerd, heeft een citaat van iemand anders, wat interessant is. Bevat een interessant feit, je eigen kijk op de zaak en een zin waarvan de lezer denkt, die ga ik onthouden. Dat is een beetje het recept voor een goede column. Ik probeer me daaraan te houden. Maar als je dat format langs heel veel columns legt, die nu verschijnen, dan zijn heel veel van die columns geen columns. Nee, maar dan zijn het inderdaad vaak gewoon een opeenstapeling van meningen. En daar heb ik wel een beetje moeite mee soms. Ik maak er eigenlijk meestal of opiniestukjes van. Dus met een argument en dan een tegenargument en nog weer leggen en dat en zo opgebouwd. Duidelijk wat je ook op de opiniepagina's van de kranten tegenkomt. Zo zien mijn columns er vaak uit. Of het is echt een hele poëtische of literaire column, waarbij ik meer probeer, ik ben niet zo goed als Holman, maar als Theodor Holman, een mooie inzicht te geven op basis van een persoonlijke anekdote of zo. Dan heb je weer een esthetische column. Maar meestal zijn bij mij gewoon opiniestukjes. Ik interviewde Theodor Holman ook een keertje hier in deze studio. En ik vroeg hem, waarom schrijf je columns? En toen zei hij van, nou, voor dat gevoel dat je boven jezelf uitstijgt. En toen vroeg ik hem vervolgens, hoe vaak komt dat voor? Toen zei hij, ja, nooit. Is dat herkenbaar voor ja, jou? Ja, maar het is altijd weer grijpen. Hè? Het is reiken naar iets waar je nooit echt zult bereiken. Je probeert elke keer weer de beste column te schrijven. De ene keer lukt het beter dan de andere keer. Soms is het ook gewoon even een verplichting. En moet je, omdat je nou eenmaal een deadline hebt. Dat heb je als je elke week schrijft. Nou, Holman schrijft geloof ik 3 of 4 of 5 keer per week. Ik weet niet meer precies hoeveel. Maar dat vind ik enorm knap. Ik moet daarnaast ook gewoon andere stukken schrijven. En andere dingen doen. Podcast opnemen en dat soort dingen. Maar ik vind wel, ik probeer er wel altijd in ieder geval even te markeren van dat ik in ieder geval iets zeg wat nog niet de ander is gezegd. En op een manier dat het in ieder geval prettig is om te lezen. Dat als mensen er mee oneens zijn, toch denken, hij is het wel leuk verwoord. Dat schrijven van dat laatste hoofdstuk zonder oordeel, hoe makkelijk of hoe moeilijk was dat voor jou? Ja, het is natuurlijk een beetje een grote claim om te zeggen dat er helemaal geen oordeel in ligt. Maar het is voor mij niet zo heel moeilijk, omdat ik eigenlijk niet zo gechoqueerd was door die verkiezingsuitslag. Ook niet zo gechoqueerd ben door de PVV. Ik snap wel waarom de PVV er is. En ik snap wel een beetje wat Wilders doet en waarom die er is. Hoewel het ook een raadsel blijft hoor, op zich. En voor een ongeautoriseerde biografie is dat toch wel heel moeilijk om te zeggen dat je hem echt kent. Maar ik denk dat ik daar niet zo van onder de indruk ben. En het heeft niet zoveel zin als ik mijn morele oordeel erin leg. Als ik ga zeggen, oh, wat een foute uitspraak heeft hij nu weer gedaan. Of wat goed dat de PVV er is. Of Marokkanen zijn ook een probleem, of juist niet. Of dat vind ik eigenlijk helemaal niet de taak van mij. Ik probeer het een beetje als een historicus te schrijven. Ook al gaat het over de hele recente geschiedenis. En het is belangrijk om vast te leggen wat er gebeurt. En dat mensen kunnen lezen in een soort samenhangend verhaal. Wat er eigenlijk voor en achter de schermen rondom die man allemaal is gebeurd in de afgelopen 7 jaar. En dat is heel interessant, vond ik zelf in ieder geval. En je probeert het natuurlijk te begrijpen, te doorgronden. Wat is er wat je nog niet begrijpt rondom de carrière van Wilders of de overwinning van Wilders? Trouwens, een mooi punt wat ik vaak wil maken is dat je wel empathie moet opbrengen voor je onderwerp, maar dat betekent geen sympathie. Dus je moet je inleven, maar dat betekent niet zeggen dat je ermee sympathiseert. Maar wat ik heel moeilijk begrijp is, en dat weet bijna niemand, hoe zijn privéleven er echt uitziet. Ik vermoed heel veel op Twitter zitten thuis in zijn zwaar bewaakte en beveiligde woning, maar overwinningstoespraak stond voor het eerst zijn vrouw naast hem, hè? Ja, nou, die hebben we iets vaker gezien. Ze is ook wel eens op Prinsjesdag erbij. Zij leeft erg wel met hem mee, geloof ik. En over haar is ook wel iets bekend. Ik vond het overigens ook niet mijn taak om daar nog verder veel over te schrijven. Want ik weet niet precies hoe dat huwelijk zelf werkt. En dat vind ik ook en een hoe boeiend is dat? Ja, het is echt een politieke biografie, dat zei je net heel goed. Mm-hmm. Dus dat vond ik eigenlijk niet zo belangrijk. Ik heb het wel even genoemd. En in het boek, het gedeelte van Meinert Venema, wordt ook het huwelijk beschreven. De bruiloft in Boedapest. En dat heeft Meinert Venema op zijn Venemaiaanse manier gedaan. Namelijk gewoon iets verzonnen hoe het waarschijnlijk gegaan is. En dat aan een paar mensen laten lezen. En die zeiden, klopt dit? Ja, dat klopt al ongeveer. Maar hoe weet je dit? Wie is je bron? Dat ben jij nu. Dat is het antwoord van Venema dan. Die anekdote kon hij altijd met glimmende oogjes vertellen. Ik was goed bevriend met Meinert. En ik heb zelf die tactiek, de Venema-tactiek, ook even toegepast op een paar momenten. Bijvoorbeeld toen ik me afvroeg hoe het in die coronatijd gegaan was met die fractievergaderingen. En ik had al wel begrepen van mijn bron dat er eigenlijk een maand lang geen fractievergaderingen zijn geweest op dinsdagochtend in coronatijd. Vanwege corona, tussen aanhalingstekens. Want het was natuurlijk ook een goede gelegenheid voor Wilders om die vervelende vergaderingen eens even niet te hoeven hebben. Want die, zo democratisch is die fractie dus niet, zoals ik al zei. Maar toen dacht ik ook niet digitaal. Dat heb ik gewoon opgeschreven. En toen zei op een gegeven moment een bron, die zei, die las dat en die zei, hoe weet je dit eigenlijk? Wie is je bron? Ik dacht, dat ben jij nu. Dus dat is wel leuk om te doen. Het is wat dat betreft ook, juist omdat het zo moeilijk is om die man echt te doorgronden. En zijn omgeving is ook als, ja, zoals een sekte betaamt, hermetisch gesloten. Dus mensen willen niet echt over hem praten. Mensen die weg zijn bij de PVV hebben moeite om er echt openlijk over te praten. Dus dan moet je ook een beetje dat in gaan kleuren. En dat heeft Venema ook gedaan. En dan moet je toch een beetje literaire stijlen toepassen. En misschien een beetje fantaseren. Ik heb geprobeerd het met noten en met verantwoording zo duidelijk mogelijk te maken wat ik wel heb bewezen achter, wat ik wel goed en wat bronnen mij vertellen en zo. Maar tegelijkertijd moet je soms ook een beetje invullen. En dat is, vind ik eigenlijk wel gerechtvaardigd in dit geval. Geluid van je jeugd. Lief, hè? Nou, dat is een lekkere tune. Ja, ja, want ik dacht, ja, ik kan wel de ruisende golven van het strand, vlakbij mijn ouders in de Bollenstreek, kan ik wel doen. Of iets, of het geluid van bollepelmachines of zo. Maar ik dacht, eigenlijk is het leuker. Mijn late jeugd heb ik 5 jaar lang, vanaf mijn 14e heb ik 5 jaar lang bij lokale radio in Heemstede gewerkt als vrijwilliger naast mijn schooltijd en het begin van mijn studietijd. Samen met 3 vrienden en onder andere deze Peter, die ook in de jingle bezongen wordt. En we hadden een programma op vrijdagavond. Dat maakten we een paar jaar lang. Elke vrijdagavond na school gingen we dan maakten we dat radioprogramma 2 uur. En dan hadden we uitgaanstips in Haarlem. En af en toe een interview met een artiest. En opmerkelijk nieuws van de teletext en dat soort dingen. Maar daar is een beetje mijn liefde voor de radio ontstaan. Of ik luisterde eigenlijk als kind al heel veel radio op de fiets. Ik moest altijd vanuit de Zilk naar Heemstede fietsen. Dat is zo'n 9 kilometer. En door weer en wind had ik altijd of Radio 1 aanstaan. Of 3FM. Of ik luisterde van alles. En toen kwam de kans voorbij om dat met vriendjes als vrijwilligers een keer te gaan kijken bij de radio. En dus, voor ik het wist hadden we de hele omroep bijna overgenomen. De een was programmaleider, de ander was de techniek. En verslaggeving, redactie. Ik heb ook zelf alles gedaan, presentatie. Ontzettend leuk om te doen. En daar is mijn liefde ook voor journalistiek begonnen. Heb ik even 20 jaar in de koelkast gezet. Want toen ben ik daarna gaan studeren en promoveren en heb ik op de universiteit gewerkt. Maar inmiddels werk ik dus bij Elsevier als journalist. En vorig jaar was ik nog een jaar lang ook eindredacteur van WNL in de kantine op zaterdag, deze zender. Heel erg leuk om te doen. Fantastisch team ook. En ik vond het echt heel leuk om weer zelf radio te kunnen maken. En dat mis ik nu wel. Maar ja, ik ben ook heel blij met mijn baan bij Elsevier. En nog even een paar stappen terug, want uit wat voor politiek nest kom je zelf? Heel gematigd, niet zo heel erg politiek, wel geïnteresseerd. Mijn ouders lazen in mijn jeugd, geloof ik, Trouw en NRC, als ik het goed zeg. Ik geloof dat we de VPRO-gids hadden en een tijdje de VARA-gids, want dat wilde ik graag vanwege het cabaret, geloof ik. En ik had een vriendje die uit een echte sociaal-democratisch nest kwam. Ik geloof dat bij ons kan je een beetje sociaal-liberaal, een beetje D66 milieu, het beste voor de wereld willen en het zelf niet al te slecht hebben. Ik ben niet super verwend opgevoed, maar mijn ouders hebben het heel goed gedaan. Ze zijn echt goede sociale stijgers, echte boemers. En we hebben gelukkig nu ook een fijne oude dag. En daar ben ik wel trots op. Maar verder ook uit een niet zo heel erg pretentieus milieu. Ze komen zelf allebei van Goeree-Overflakkee. Een van de Zuid-Hollandse eilanden. En ik heb wel een beetje de nuchtere Hollandse mentaliteit meegekregen. En ging het vaak over politiek? Nou, niet zo heel vaak, kan ik me herinneren. Maar het was natuurlijk wel de moord op Fortuin, 9-11. Dat was in de laatste jaren dat ik nog thuis woonde. Ja, daar hadden we het wel over. En we keken wel veel journaal en veel naar televisie, naar nieuwsprogramma's en zo. Maar er was niet echt een grote. Er waren niet een grote politieke discussies. En mijn ouders zijn ook altijd een beetje, wat dat betreft, conflictmijdend. En vonden het heel spannend dat ik ook allerlei columns ging schrijven. En hebben in het begin nog wel gezegd van, moet je dat wel zo hard zeggen? En dat vinden mensen niet zo leuk. Maar tegenwoordig zijn ze wel trots. En in het dorp waar zij wonen, in de Bollenstreek, wordt Elsevier heel goed gelezen. Dus ze horen nu bij de bakker en in de supermarkt horen ze de hele tijd, wat heb je zo weer een mooie column geschreven? Ah. Dan zijn ze heel trots, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Dus een moment in hun leven dat het wankelde. En welke muziek koppel je eraan? Jij zei Daft Punk moet dat zijn. Give life back to music. Ja. Waarom die muziek? Ja, of een van de andere nummers van het album Random Access Memories. Dat is een plaat die kwam uit in het voorjaar van 2013. En toen zat ik een half jaar in Berlijn. En voor mijn onderzoek voor mijn proefschrift naar democratische bewegingen in de revolutietijd van 1848 in Parijs en Berlijn. Zat ik daar, ging ik van het ene archief naar het andere. Maar die stad is natuurlijk heel groot. En ik fietste dan, het was heerlijk voorjaar weer. Eigenlijk een soort vroege zomer. En ik fietste dan de hele tijd door die mooie en ook lelijke stad Berlijn. En ik voelde me daar eigenlijk heel alleen. Maar tegelijkertijd ook wel heel erg opgewonden. Dat ik in die stad kon wonen een halfjaartje. En dat ik eigenlijk mezelf een beetje opnieuw kon uitvinden. Ik had nieuwe vrienden. Ik sprak veel Duits. Leerde veel Duits ook in die tijd nog. En zat dan overdag in de archieven. En s'avonds ging ik dan de kroegen in. En deed ik heel veel leuke dingen. Echt een van het mooiste voorjaar van mijn leven wel. Ik kwam daar aan. Toen was het -10 en sneeuw. En twee weken later, het was in april. En twee weken later was het 20 graden boven nul en kwam die hele stad tot leven en tot bloei en de natuur, maar ook de mensen. En dat merk je daar veel sterker, omdat het daar zulke heftige winters zijn. En ja, ik heb daar echt van genoten. Vaak associëren mensen wankelen met periode dat het wat zwaarder is, dat je toch eventjes jezelf moet herpakken. Nou, dat was eigenlijk daar praat ik nu een beetje overheen, maar dat was wel een heel onderscheidend moment waarbij ik me ook best onzeker voelde en ook een beetje angstig was, maar toch ook wel aandurfde om in die stad te zitten en even een heel ander leven te leiden. En dat was ook wel eens eng en ook wel eens spannend. Je hebt af en toe momenten nodig om in je leven om jezelf te resetten of een nieuw mens te worden of opnieuw geboren te worden, zoals Hannah Arendt zou zeggen. En dat was voor mij zo'n moment en ik gun dat iedereen. Alleen het is niet altijd alleen maar leuk en vrolijk. Het is ook wel eens, je wordt heel op jezelf teruggeworpen. En wie ben ik en wat kan ik en waar sta ik? En ik had geen idee. Nu achteraf kijk ik met veel plezier naar terug, maar ik dacht, de proefschrift gaat er nooit komen. Ik had duizenden pdf's en foto's van bronnen uit de 19e eeuw in moeilijk leesbaar Duits. Want het is een fractuurschrift, dat is verschrikkelijk om te lezen. En het was echt ik zat met de handen in het haar tegelijkertijd. En probeerde maar zoveel mogelijk van het moment te genieten. En ik dacht, nou, dat proefschrift komt er niet. Maar gelukkig is dat er wel gekomen een paar jaar later. In 2016 ben ik gepromoveerd. En dat was echt wel daarna ben ik ook nooit meer zenuwachtig geweest voor optredens of zo. Sinds ik dat proefschrift heb verdedigd voor een volle zaal en een commissie van hoogleraren, dacht ik daarna van, nou, ik kan dit aan, dan kan ik de hele wereld aan. Live, Back to Music, Daft Punk. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Geert en Waling. En dit was jouw wankelplaat. Ik moest je wel eventjes naartoe duwen. Ja. Van, wat was het wankelen dan? Ja, opeens overheerste de positieve herinneringen. Ja, maar ik was echt, dat wel, niet de bedoeling zijn. Echt wel aan het wankelen daar in Berlijn, hoor. Op die fiets luisteren we naar dit album. Geweldig album. Ja, want je vroeg je ook af van wie ben ik dan eigenlijk? Weet je het inmiddels? Nee, gelukkig niet. Nee. Maar ik merk wel dat ik, ik mag zeggen, nu wat ouder word en grijzer rond te slapen. dat ik wel gelukkig wat relaxter in het leven sta. Dus terwijl ik wat minder mijn spanning heb rondom wie identiteitsvragen, wie ik ben en zo. Maar dat, tegelijkertijd ben ik ook nog steeds wel heel nieuwsgierig naar wie dat dan eigenlijk is. En denk ik ook dat je steeds verschillende versies van jezelf kunt zijn en worden. En, weet jij wie je bent? Ja, wel steeds meer, ja. Maar vind jij het ook niet fijn om niet meer zo jong te zijn? Dat je al die onzekerheid. Tienerjaren. Ja, dat vind ik wel. Ja, ik vind wel heel veel rust geven dat je op een gegeven moment wel weet van, nou, dit ben ik. Hier ben ik goed in. Hier ben ik minder goed in. En dat je iets minder dingen aantrekt van wat andere mensen over jou zeggen. Ja. Of van je vinden. Ja, dan word je die olifantenhuid hier en dan krijgt. Ja, dat is wel fijn. Want je zei in het begin, we leven in een tijd dat lichaam en geest van elkaar gescheiden zijn. Wat bedoel je daarmee? Ja, we lopen continu voorbij aan wie we in essentie zijn. Nou ja, we zijn wel heel erg met ons hoofd bezig. Maar misschien had ik moeten zeggen, lichaam, geest en ziel van elkaar gescheiden zijn. Omdat we heel erg met ons hoofd bezig zijn en op onze telefoontjes en andere schermen zitten. En dan weer wel bezig zijn met heel erg sporten. En dan ook in januari ga ik proberen niet te drinken. En dat is allemaal heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Maar volgens mij is het, ik ben net een weekje op vakantie geweest en even heel erg ontspannen op Madeira. En ik heb een boek gelezen, gewoon een roman gelezen. En dat is heel lang geleden dat ik echt een roman heb gelezen. En dat was heerlijk. Welke was het? Julie C., Ons soort mensen, Unterleuten in Duits. Had ik gekregen voor mijn verjaardag. Fantastisch boek, echt een aanrader. Over een dorpje in Duitsland waar windmolens moeten komen. En dat loopt helemaal uit de hand. Ik zou ook zo over Nederland kunnen gaan, over een dorp in Nederland. Maar dat is dan dat je even gewoon weer die rust hebt en de vrijheid om te genieten van natuur, van zon, van een mooie wandeling. Dat heb ik echt wel even nodig gehad de afgelopen tijd. Ik ben als een maniak gewerkt en dan denk ik weer van, oh ja, ik ben heel erg met mijn geest bezig geweest. Af en toe ook met mijn lichaam, om te blijven sporten, om te zorgen dat ik niet al te dik werd. Maar die ziel, ja, dat je dichter bij jezelf komt, dat je even afvraagt, wat is nou het mooie, het schone, het goede, het ware. Dat zijn de dingen die er echt toe doen. En die vergeten we wel eens in de rat race van het dagelijks leven. Ja, want ik vind ziel vind ik als best een lastig iets. Ja. Hoe omschrijf jij je ziel? Wat is een ziel? Ja, iedereen heeft er een. En, maar waar die zit, en dat is al heel moeilijk. Maar het is een soort essentie. Dat is wel die essentie in dat citaat, denk ik, van wat je had gekozen. De essentie van jezelf. En dat is misschien toch ook wel, als je denkt van, nou, het einde van mijn leven kijk ik terug. Of wat zeggen mensen over me als ik niet meer ben? Dat is een beetje, dat is natuurlijk de blik van de ander. Maar vooral wat je zelf in deze korte tijd die we op aarde allemaal hebben, wat je voor elkaar krijgt, waar je voor kiest. En ik moet zeggen dat ik er zelf ook niet de allerbeste in ben, want ik werk knijterhard, maar ik ben ook aardslui. Dus het is een soort, een hele gekke combi. Ja, een hele gekke combi. En dat betekent dat ik ook de hele tijd dan best wel ongemerkt heel erg verkrampt ben. Ik heb ook een massage genomen op vakantie. En die mevrouw zei, hele lieve Portugese dame, masseuse, die zei dat ik helemaal vast zat. Helemaal op mijn rug. Ze boog een beetje voorover en met de handen zo'n toetsenbord. Je werkt een beetje te hard, zei ze. Ja, dat klopt wel. Maar als je dus aan de ene kant lui bent en aan de andere kant heel hard werkt, dan ben je ook continu in gevecht met jezelf. Ja, dat is echt de innerlijke strijd van mijn leven. Een van de strijden in mijn leven. Ja. Om jezelf in gang te zetten. Ja, ik ga ook altijd hele strakke deadlines aan om maar te zorgen dat ik dat op tijd lever. En wacht ook altijd tot het laatste moment. En ik ben wat dat betreft slecht in discipline. Maar wel heel goed in heel snel werken en gedegen werken, hoop ik. Dat is inderdaad een strijd. Maar ook bijvoorbeeld dat je gewoon de tijd hebt en de blik hebt, de rust hebt om naar anderen te kijken. En soms als ik in zo'n flow zit van het schrijven van het hoofdstuk over Geert Wilders of een artikel over Elsevier, dan vergeet ik soms een beetje naar de mensen om me heen te kijken en er voor ze te zijn. En dat is volgens mij ook een van de essentie. Ik ben zelf niet gelovig, maar wel humanist, als ik het zo mag noemen. En ik denk toch dat de essentie er toch wel is dat we voor elkaar ook zijn. En daar komt ook een deel van de ziel tevoorschijn als je daar de ruimte voor neemt. En geloof je dan ook dat de ziel hetgene is wat blijft bestaan op het moment dat iemand overlijdt? Ik zou het heel graag geloven, Michel, maar ik vrees van niet. Het is, ik ben wel echt atheïst. Mensen denken dat het ook een soort geloof is, maar ik zeg altijd maar het hebben van een postzegelverzameling is een hobby, maar het niet hebben van een postzegelverzameling is geen hobby. dus dat is voor mij dan het humanisme, zal ik maar zeggen, niet het atheïsme. Maar ik geloof wel dat er iets is van een cultuur waarin de dingen die wij doen nog langere tijd zullen blijven op aarde. En misschien is dat ook wel waarom ik schrijver geworden ben, dat ik toch hoop dat ik iets langer nog na mijn dood ook nog er ben, maar dat is echt een valse illusie. Of een totale illusie is dat natuurlijk. Want ik denk dat misschien dit boek over Wilders wordt nog wel een tijdje gelezen. Hopelijk ook in de verre toekomst. Maar mijn columns en zo zijn natuurlijk ook voor de volgende week daarna liggen ze ook weer in de kattenbak. Wat hoop je dat mensen, als ze dat boek hebben gelezen over Wilders, dat ze dan, wat moeten ze voor inzicht hebben gekregen? Nou ja, dus niet een positiever of negatiever beeld, want dat is niet een oordeel wat erin zit, maar wel meer handvatten om een oordeel te vormen over hem. En om ook te begrijpen waarom hij er is, wie hij is, hoe hij het doet, hoe die PVV aan elkaar steekt. En ook om op basis daarvan een soort bedje te hebben waar je je eigen mening of oordeel dan in kan leggen. Ja. Dat zou fijn zijn. Emoties voelen bij geschiedenis is een opgeklopte reactie op de onzekere tijd waarin we leven. Ja. Dat is een uitspraak die je wel een paar jaar geleden hebt gedaan. Sta je daar nog steeds achter? Ja, eigenlijk wel. Het was wel eentje van ik dacht, oh ja, dat klopt. Dat vind ik nog steeds wel, ja. Ik ben een historicus. Ik kijk dus ook met wat meer distantie vaker naar, ook naar zo'n fenomeen als Wilders, maar naar allerlei politieke en maatschappelijke fenomenen. Ik denk ook vaak van, nou jongens, laten we even uitzoomen. En niet zoals, ik hou ook wel eens mee in de hysterie, hoor. Je moet mijn Twitter kan me niet al te goed bekijken. Maar ik probeer er toch wel een beetje boven te staan. En ik vind ook dat het vooral het morele oordeel geven over het verre verleden, dan heb ik het over langer dan 100 jaar geleden, is toch wel heel erg makkelijk. Want het is echt, je spreekt over een heel andere tijd die je heel moeilijk kunt doorgronden, waar de publieke moraal heel anders was. Natuurlijk is het goed om te zeggen dat slavernij afgeschaft is, en is het goed om tegen slavernij te zijn, dat ben ik ook. Maar sorry zeggen, gaat jou te ver? Nou, ik vond dat de regering dat namens de staat, puur formeel, constitutioneel, vond ik dat eigenlijk wel kunnen. Dus dat Rutte dat deed namens de Nederlandse staat, ja, dat kan. En dat de koning dat ook heeft herhaald, dat kan zeker, want dat is dezelfde staat geweest. Dus staatsrechtelijk is dat een goede zet om daar dan toch afstand van te nemen en ook excuses voor te maken. Maar ik vind niet dat dat gepaard moet gaan met een cultus van slachtofferschap van mensen die vele generaties later wel afstammen van die slaven. Maar die daar zelf verder niks aan hebben ondervonden. Er zijn natuurlijk wel, er is racisme, er is discriminatie. Er zijn door de loop van de geschiedenis evident, zijn er allerlei dingen gebeurd. Zijn de Surinamers in Nederland komen wonen. En mensen van de Cariben hier gekomen. Hebben wij nog daar eilanden waar ik graag kom. Er zijn allerlei redenen. Maar ik kan in mijn eigen geschiedenis ook heel veel slachtofferschap terugvinden als ik dat zou willen. En ook wel ongetwijfeld aan daderschap. En ik vind dat juist de al te sterke morele oordelen over de verre geschiedenis, onze verre voorouders, vind ik juist een beetje het zicht op die geschiedenis vertroebelen in plaats van verscherpen. Daar ben ik als historicus tegen. Dus niet met terugwerkende kracht? Nee, dat is geen terugwerkende kracht. Naar de geschiedenis kijken. Precies, het is verleden. En je moet proberen om in ieder geval je eigen morele bril af te zetten. Natuurlijk hebben we. Ik ben geïnteresseerd in ons totstandkoming van de democratie. Dat komt omdat we nu in een democratische rechtsstaat leven. Had ik in een ander land of in een andere tijd geleefd, had ik als historicus misschien wel een heel ander onderwerp interessant gevonden. Dus ik heb ook wel mijn eigen bril. En ik vind het ook daardoor interessant om de geschiedenis van de vrijheid en van de soevereiniteit en zo te onderzoeken. En terug te gaan naar de radicale verlichting in de Nederlandse 17e eeuw. En ik vind dat niet erg om het de Gouden Eeuw te noemen, want het was een Gouden Eeuw voor die cultuur. Er was heel veel armoede, maar zowel in Nederland als in de koloniën. En er was natuurlijk slavernij die niet goed te praten is. Maar waarom zou je iets moeten goed praten? Ik hoef het niet goed te praten en ik hoef het ook niet te veroordelen. En bijvoorbeeld dan in een museum, hè? Stel, een schilderij hangt daar van een slavernijschip. Ja. Moet je laten hangen? Moet je daar wel een andere tekst bij zetten? Wat moet je daarmee, vind je? Nou, in een museum hangt natuurlijk nooit zomaar iets. Dat is daar opgehangen en er kunnen ook dingen veranderen in een museum, gelukkig wel. Er zijn hele grote depots in Nederland waar duizenden, honderdduizenden, miljoenen kunstwerken liggen en hangen. Die niet tentoongesteld worden, maar die wel bewaard worden. Dus je kunt in zo'n museum maar heel weinig kwijt en dan maak je een keuze. Ik vind het prima om juist een slavenschip te laten zien. Of een mooie schilderij, wat misschien heel iconisch is, te laten zien en daar iets bij te schrijven. Maar ik vind het vaak dat het, zoals nu in het Rijksmuseum, geloof ik nu ook zo is, met een hele tour bij overal bordjes hangen van wat dan de relatie is tot slavernij. Nou, dat is bijna Het is bijna, als je bij een stil leven staat van een dode kip, dat er nog wordt gezegd, ja, maar het mes waarmee deze kip is geslacht, is gemaakt van staal, dat is, geworden uit de koloniën. En dat was fout. Foei. Ja, dat vind ik een beetje overdreven. Doorgeslagen. Ja, dat is doorgeslagen. En dat is ook een soort, in die museumwereld, en ook op de universiteiten en de scholen. Standbeelden. Straatnamen. Nou, standbeelden kun je best, vind ik, verwijderen. Als de gemeenschap vindt, die mensen die er dagelijks naar moeten kijken, vindt dat het allemaal niet nodig is. Of dat er iets anders voor in de plaats moet komen. Dat is de openbare ruimte. Dat is hetzelfde verhaal. Daar kies je voor. Het zou mooi zijn als die standbeelden wel ergens bewaard blijven. Maar zet ze dan in een mooi park of zo en bied daar dan de context bij. Ja. Maar ik vind ook niet per se dat ze allemaal verwijderd moeten worden. Dus er komen overal hele lange bordjes bij. Nee, dat hoeft ook niet. Volgens mij kun je het gewoon met een QR-code doen. of een ander modern middel wat binnenkort beschikbaar wordt. Nee, maar we moeten allemaal niet zo overspannen doen. Je geschiedenis moet je in zijn totaliteit beschrijven, inclusief die zwarte bladzijden. Maar laten we niet vergeten dat de geschiedenis nog veel meer is en dat we überhaupt dit zo met elkaar in het vrije land kunnen beschrijven, omdat die geschiedenis ons ook iets heel veel moois heeft opgeleverd, namelijk het land waar we nu in leven. Want die andere uitspraak over geschiedenis, het is niet een democratie waar alle stemmen even luid gehoord moeten worden. Ja, dat gaat over dat idee van representatie. Het moet representatief zijn, hè? Dus dat klopt sowieso niet, want dan zou je dus dan moet je heel veel boeken schrijven over hele saaie plattelandsverhalen van mensen die alleen maar op het land aan het spoegen zijn en zo. Want dat was het grootste deel van de geschiedenis. Of mensen die aan het vissen waren. Nee, je schrijft wat je relevant en wat je interessant vindt. En ik snap best dat er veel mensen zijn die het slavernijverleden interessant vinden. Ik vind die democratische en liberale geschiedenis interessant, of de vrijheidsgeschiedenis. Er zijn andere mensen die vinden een bepaalde potten uit Griekenland interessant. En je moet dat op een bepaalde manier ook relevant kunnen maken voor het heden. En ik denk dat het goed is dat je dat er redelijk veel vrijheid in zit voor de wetenschapper, voor de onderzoeker, voor wie ermee bezig is, om dat gewoon zelf te doen en daar niet elkaar het over te veroordelen. Dat als je dan een boek schrijft over koning Lodewijk Napoleon, dat je dan niet te horen krijgt, weer een boek over een witte man aan het schrijven. Nee, als je dat interessant vindt en je weet het interessant te maken, dan spreekt het voor zich dat je goed bezig bent. Als niemand anders dan vindt dat het veel meer moet gaan over mensen van kleur, dan schrijft hij lekker dan zelf een boek over. Ja. Ja. Ja. Maar ik vind het een ander punt. Ik vind het wel leuk dat jij, ik hoor jou wel eens, ik luister dit programma wel en ik hoor jou wel vaak in de media, Misha. Over representatie in de media snap ik het wel, bijvoorbeeld. Je hebt er wel eens wat dingen over gezegd, omdat je zelf een Koreaanse achtergrond hebt. Dat ik wel snap van ja, als je opgroeit en je ziet niemand die echt op jou lijkt, dat je daar misschien van denkt, oh, ik had een voorbeeld rol wel aardig gevonden of zo, wel fijn gevonden. Nou ja, het is meer dat, en dat is ook wetenschappelijk onderzocht, hè, dat als kinderen niet iemand zien op bepaalde plekken die op hen lijken, dat ze dan denken, oh, dan is dat blijkbaar geen mogelijkheid. Ja, en daarom vind ik het ook heel goed dat er bijvoorbeeld een kamervoorzitter, Khadija Ariep, en een burgemeester van Rotterdam en Arnhem van Marokkaanse komen af zijn, dat er heel veel, nou ja, minister van Justitie een Turkse achtergrond heeft. En dat vind ik heel goed in de zin van, dat is een goed voorbeeld. Maar uiteindelijk gaat het die mensen vooral, en is hun succes vooral te danken aan hun eigen inzet en eigen talenten. En dat is ook dat is het beste voorbeeld. Dus eigenlijk moet iedereen zich kunnen spiegelen aan Ariep of aan Abu Taleb of aan Yesogus. En ik vind het wat dat betreft ook schande dat er in de Tweede Kamer zo weinig Surinaamse en Antilliaanse of Caribische Nederlanders zitten. Want die verdienen eigenlijk wel wat meer representatie, zou je kunnen zeggen. Wat niet wil zeggen dat hun belangen niet door anderen vertegenwoordigd kunnen worden. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ik ben meer fan van inhoudelijke representatie. Maar ik snap wel dat punt wat je maakt, ja. Dokter Geert en Waling. Ja, wat kan ik over dokter Waling zeggen? De vraag is eigenlijk wat ik allemaal niet moet zeggen. Want ik ken Geert inmiddels bijna 10 jaar. En ik heb hem leren kennen als een warme, loyale vriend. Soms zo loyaal dat hij zichzelf vergeet. Bovendien een uitstekende historicus. Niet zo'n goede columnist, maar ja, dat is niemand naar mij. Dus dat zegt niet zoveel. Een uitstekende historicus, een goede schrijver. Heel productief ook. Al zijn boeken zijn lezerswaardig. Maar hoe hij in een vrij korte tijd het boek over Geert Wilders zo uitmuntend heeft kunnen aanvullen, daar kan ik niks anders over zeggen dan mijn petje af. Nou, Geerten, mocht je dit horen, ik wil je bedanken voor je vriendschap. En ik wil de luisteraars aanraden om het boek Geert Wilders te kopen. Want de tijden veranderen. We hebben de verkiezingsuitslagen gehad. En dat verdient duiding van dokter Waling. Dat is bijna een commercial, dit. Ja, dank daarvoor. Ja, Zini Özdil. Ja, dierbare vriend. Hele fijne man. Oud-Kamerlid voor GroenLinks geweest. Maar ook vooral historicus en columnist. Gelukkig ook bij EW op zaterdag. En hij schrijft hele goede columns soms. En we plagen elkaar altijd een beetje. Maar hij heeft ook mijn verhaal over Wilders meegelezen. En heel goed becommentarieerd. En me erg geholpen met de redactie. Daar ben ik hem dankbaar voor. En ook voor die vriendschap. Dat is altijd een feest. En noemt je een goede historicus. Wanneer is een historicus goed? Als je het mij vraagt. Eerst en vooral een verhalenverteller. Je moet goed kunnen schrijven, leuk toegankelijk kunnen schrijven en dingen heel simpel, helder duidelijk maken. En natuurlijk zijn er allerlei regels dat je, net als in de journalistiek, moet je bronnen goed checken, bronnenkritiek toepassen. En dat leer je allemaal bij op de universiteit als je geschiedenis gaat studeren. Maar ik vind eerlijk gezegd de niet-academische historici, of de historici die niet op de universiteit actief zijn, hè, zoals Geert Mak bijvoorbeeld, vind ik eigenlijk nog veel interessanter. Omdat die toch wel echt bezig zijn met een groot publiek bedienen. En bezig zijn met het ook het historisch interesse aanwakkeren onder een groot publiek. In plaats van wat ik toch wel vind in de wetenschap, dat historici vooral erg bezig zijn met geneuzel, met voetnootjes, met elkaar afvallen. En niet echt, ze kunnen ook niet vaak niet goed schrijven. Hoe gebruikt Geert Wilders de geschiedenis? Oh, vrij eendimensionaal volgens mij. Hij heeft natuurlijk een beeld van Nederland dat vroeger alles beter was. Dat heeft hij overigens minder duidelijk gezegd dan Thierry Baudet dat bijvoorbeeld deed. Die heeft echt een soort cultus van gemaakt. Die is een beetje reactionair geworden. Dus een soort ophemelen van een verleden dat niet heeft bestaan, zou je kunnen zeggen. Wilders die heeft nogal wel, ja, die grijpt het af en toe wel aan. Maar je merkt ook wel dat hij Limburger is. Dus Limburgers en Brabanders hebben natuurlijk ook een beetje een achtergestelde positie, of een behoorlijk achtergestelde positie gehad. Als een soort binnenlandse koloniën eeuwenlang, generaliteitslanden. En je merkt dat er enorm wantrouwen zit naar Holland. En het stamt eigenlijk uit de tijd dat Holland oppermachtig was binnen de Nederlandse Republiek. En dat zij eigenlijk niet soeverein waren. En werden bestuurd door de Staten-Generaal in Den Haag, Limburg en Brabant. En ik denk dat hij, wat dat betreft, is hij wat minder nationalistisch of chauvinistisch als het gaat over die geschiedenis. Daar hoor je hem wat minder over. Maar als het hem uitkomt, heeft hij natuurlijk wel over de Gouden Eeuw. En hij vindt natuurlijk die woke onzin, vindt hij heerlijk om tegenaan te schoppen. Waar we het net over hadden. En de nadruk op zwarte bladzijden, dat is natuurlijk niet zijn ding. Dus daar keert hij zich graag tegen. Maar als je echt de kans zou krijgen om hem hierover te bevragen, dat Wilders eigenlijk door de mand valt als niet zo heel erg vaderlandslievend als het over die geschiedenis gaat. Ik wist niet meer zo goed dat Forum voor Democratie was bekostigd met geld van de PVV. Nee, dat waarover je schrijft in je boek. Dat weet ik toevallig omdat ik in die tijd nog wel met Baudet bevriend was. En ook heb meegewerkt aan een soort rapport over een referenda. Wat uiteindelijk door de Denktank Forum voor Democratie werd geschreven. En daar heeft de PVV veel geld voor betaald. Ik meen dat bijna een ton was. Volgens voormalig penningmeester Henk Otte is dat veel minder. Maar hij moet nog met bewijzen komen. Maar in ieder geval is daar flink geld voor betaald. En dat rapport werd gepubliceerd in september 2016. En een week later maakte Baudet bekend dat hij met Forum voor Democratie de politiek inging. Dat hij mee ging doen aan de verkiezingen. En dus ik heb geschreven dat, hoe dat gegaan is. En dat eigenlijk dus met geld van de PVV, onderzoeksgeld voor dat rapport, dat de FVD is van Denktank politieke partij over is geworden. Referenda? Ja, over referenda is politieke partij geworden. En ook het boek wat Baudet toen schreef, Breek het partijkartel, dat is eigenlijk een bewerkte versie van het rapport. Dus daarmee heeft de PVV in ieder geval de basis gelegd voor de politieke partij FVD. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb thuis heel veel rotzooi, dus ik dacht dat komt wel goed uit. Maar ik dacht, waar ik hele leuke herinneringen aan heb, maar waar ik eigenlijk niets mee doe, is dit foute taxipetje, geel petje met zo'n zwart-wit geblokt randje en zo'n pet. Ja. En een bril, een plastic bril. Waar ze ook gifgroen, met lampjes. Geweldig. Met lampjes en een soort plastic kralenketting. Dat komt van Aruba. En ik was begin dit jaar was ik op Bonaire en even op Aruba, omdat ik daar wat vrienden heb. En daar werd fakkel gevierd. En fakkel is een soort inluidingsfeest van carnaval. En dan gaan dus gewoon ja, van de 120.000 Arubanen staan 100.000 mensen op straat ongeveer. Ja. En dan gaan ze in optochten met bandwagons en heel veel drank en veel van dit soort versieringen. En wat je een beetje bij het Braziliaans carnaval voorstelt, dan doen ze het op Aruba dan ook met fakkel. En dat is fantastisch. En dat gaat de hele stoet, loopt dan een hele avond uren lang door Oranjestad. En ik ben erbij geweest en het was echt ontzettend leuk. Ik heb er leuke herinneringen aan. Maar ik dacht misschien voor jou, voor op TikTok of anders voor een volgende gast. Ja, nee, zeker. En carnaval komt eraan. Ja. Dus het is zeker de moeite waard. Misschien is er nog ergens een foute taxi-uniform om erbij te kopen. voor de volgende gast. Ja. Nou, dankjewel. Ik heb op dit moment alleen maar boeken in het Loslaatmuseum. Oh ja, ik wilde ook mijn boek van Geert Wilders achterlaten. Oh, die maar, wil je ook achterlaten. Maar ik dacht dat te makkelijk. Nou, de combinatie. Dat is goed, ja. Geert Wilders houdt ook van carnaval, toch? Of niet? Ik neem aan van wel. Ik vrees dat hij het alleen niet echt kan vieren vanwege zijn beveiliging. Dus dat, dat zou kunnen. Ik heb hier keuze uit tweeën. Dit is van Nyung Dam, definitie van liefde. En dit is Code Rood van Thijs Broer en Peter K. Ik zou Code Rood graag willen hebben, want ik vind dat een heel mooi boek. Ik heb alleen de PDF ervan. Ah. Dus ik vind het heel leuk om het in de kast te hebben staan. Oh, nou, hartstikke goed. Het is een heel mooie reconstructie van de coronatijd. En er zit ook nog een mooi verhaal in over, dat heb ik overgenomen in het stuk over Wilders. Dat Wilders bij Theo Hiddema thuis samen met Thierry Baudet komt in coronatijd om de aanpak te bespreken van PVV en FVD. En dan eten ze een Indische maaltijd besteld door Baudet. En hij heeft dan een Hongaarse likeur meegenomen. En dan en die drinken ze op met elkaar en hebben ze heel veel lol. Dat is wel een hele leuke passage van Thijs Broer en Peter K. Ja. Nou, mooie ruil. Ja, nog eventjes. De enige kans voor de PVV is een extra parlementair kabinet. Dus gebaseerd op een regeringsprogramma en niet op een regeringsakkoord. Een regeerakkoord? Nee, dat klopt. Volgens mij hoor. Ik denk dus dat Wilders zelf niet in een kabinet kan zitten om praktische redenen. Ik denk ook dat de partijen daar niet informatie uiteindelijk op uit zullen komen. Omdat gewoon de rechtsstatelijke barrières te hoog zijn. Zeker voor Omtzigt, denk ik. Maar ja, je weet het nooit. Maar ik denk dat dit eigenlijk een goed idee is. Zichzelf hint ook al een hele tijd op extra parlementair kabinet. En die vindt dat eigenlijk wel fijn. En het zou juist wel goed zijn als die partijen in de Kamer, met die kopstukken ook in de Kamer, vrijuit kritiek kunnen leveren op het kabinet. En dan dat er een kabinet komt van mensen die echt verstand van zaken hebben en die wat minder uit de politieke baantjesmachine komen. De vakministers. Ja, ik vind eigenlijk dat in het geval van Ernst Kuipers kan ik dat moeilijk zeggen. Robert Dijkgraaf doet het vrij aardig, vind ik. Dat zijn al vakministers. Je moet een beetje sceptisch zijn, hoor. Want je ziet ook bij Jessel Gus, die doet het prima als niet-jurist op justitie. Het kan allemaal wel. Maar ik denk dat je een goede bestuurder moet zijn en ook een beetje verstand van zaken moet hebben. Maar laten we vooral een kabinet samenstellen met goede bestuurders die niet zo partijgebonden zijn. Daar gaat het om. En die niet de hele tijd aan de lijf van de partij lopen, maar die wel gewoon afspraken maken en die kritisch bevraagd kunnen worden door een wat meer zelfstandige Tweede Kamer. We eindigen met de liefde. En je zei dat moet zijn Maarten van Roosendaal met Mooi. Ja. Waarom is dit het nummer over de liefde? Nou, het is voor mij ook een beetje het nummer wat mij het meest deed denken. Ik had met mijn vriendin over, met wie ik nu al een paar jaar ben. En we hebben de hele fijne herinneringen aan. Ook in coronatijd dat wij thuis waren, muziek luisterden. En veel Maarten van Roosendaal luisterden. En we zijn een paar weken geleden nog naar een herdenkingsconcert geweest. Van 10 jaar na zijn overlijden in de Kleine Comedie. Daar werd het nummer niet gespeeld, helaas. Maar ja, dit is zo'n prachtig lied. En het gaat ook echt over, ja, de schoonheid van het leven en de vergankelijkheid ervan. En dat je er maar weer van moet genieten. En dat we goddank hopelijk binnenkort weer nog een nieuwe lente waard zijn. Hoe goed ben je erin? In het accepteren van de vergankelijkheid Slecht. Van het leven? Slecht? Echt. Ja, daar, dat is ook de reden voor mij om naast mijn luiheid toch wat keiharde workaholic te zijn. Omdat ik toch denk, ja, leven is werken. En zoveel mogelijk doen. En zoveel mogelijk tegelijkertijd doen in het leven. En dat is wel een onrustig bestaan. Maar wel een vol en gelukkig bestaan tot nu toe. Dankjewel, Geert en Waling, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Ik zie de lammeren nou toch lurken aan een vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen lucht. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. NPO Radio 1. 2 uur.